Ecomarché, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 16. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Komisja Europejska zgadza się na zakaz importu z Ukrainy pięciu produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Świadectwa energetyczne od dzisiaj wymagane są przy sprzedaży oraz wynajmie mieszkań i domów. Są ostrzeżenia przed przymrozkami na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju. Specjalne dochodzenie Komisji Europejskiej określi, czy wprowadzony zostanie mechanizm zabezpieczający dla przywozu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, które nie są objęte osiągniętym dzisiaj porozumieniem unijnym. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski przekazał, że wskazywał na poziomie unijnym na konieczność przeprowadzenia tego typu analizy na rynku drobiu, cukru i jajek. Skutkiem procedury będzie przywrócenie wcześniejszego stanu i wprowadzenie kontyngentu na dany produkt. Bardzo mocno popieram to, żeby w stosunku do drobiu taką procedurę przeprowadzić, dlatego że na Ukrainie jest właściwie jeden producent bardzo, bardzo duży i który rzeczywiście ma tutaj, może mieć pewne przewagi rynkowe i trzeba na to zareagować. Natomiast to by oznaczało przywrócenie taryfy, która by obowiązywała, czyli kwoty taryfowej, 90 tysięcy ton na całą Unię Europejską. Zgodnie z osiągniętym dzisiaj porozumieniem unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie. Komisja zakaże importu pięciu produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia tej listy, m.in. o jaja, drób czy produkty mleczne. Mogą kosztować nawet 1500 zł i od dzisiaj są wymagane przy sprzedaży i wynajmie mieszkań oraz domów. Chodzi o świadectwa energetyczne. Mogą je wystawić tylko profesjonalni audytorzy posiadający stosowne zezwolenia, mówi inspektor budowlany Dariusz Wróbel. Świadectwo charakterystyki energetycznej przede wszystkim określa zapotrzebowanie budynku, mieszkania na energię służącą ogrzewaniu, służącą przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, wentylacji lub chłodzenia w przypadku posiadania instalacji chłodzącej, klimatyzacji. Takie świadectwa trzeba okazywać w momencie podpisywania aktu notarialnego sprzedaży, przypomina rzecznik Izby Notarialnej w Lublinie Beata Słowikowska. Ale jeżeli sprzedający takiego świadectwa nie sporządzi, a kupujący wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży, notariusz ma obowiązek pouczenia, ale notariusz nie odmówi czynności sprzedaży, jeżeli tego świadectwa nie będzie, jeżeli strony zażądają zawarcia takiej umowy. W takim przypadku sprzedający musi się jednak liczyć z wysoką grzywną do 5000 zł. Certyfikat jest ważny przez 10 lat od dnia sporządzenia. Synoptycy nie mają dobrych wieści przed majówką. Wydano ostrzeżenia przed przymrozkami na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, miejscami temperatura może spaść do -5 stopni. Dzisiejszej nocy temperatura może spaść do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie jeszcze mniej do -5 stopni Celsjusza. Takie ostrzeżenia będą obowiązywać dla krańców północno-wschodnich. Natomiast w Bieszczadach temperatura powietrza również spadnie do około -1 stopnia, a przy gruncie to będzie -3 stopnie. Takie ostrzeżenia będą obowiązywały od dzisiaj od północy do jutra do godziny 7 rano. Kolejna noc będzie już cieplejsza, bez przymrozków. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński powiedział, że Muzeum Martyrologii pod Zegarem w Lublinie to miejsce, które wszyscy powinni zwiedzić. Podczas wizyty w placówce minister Piotr Gliński zaznaczał, że to muzeum powinni odwiedzać również obcokrajowcy. To jest miejsce, które powinni wszyscy zwiedzać. Nie tylko Polacy, dedykuję je także Niemcom. Zapraszam pana prezydenta Niemiec. Niedawno żeśmy rozmawiali o stratach wojennych, ofiarach. Setki najlepszych synów i córek polskiego narodu tutaj było zamęczonych, torturowanych, później mordowanych w obozach w Ravensbrück, w Auschwitz, na Zamku Lubelskim także. Budynek przy ulicy Uniwersyteckiej w Lublinie, w którym mieści się muzeum, w styczniu 1940 roku został przejęty przez Urząd Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa i stał się siedzibą Gestapo. W piwnicach powstała areszta dla więźniów politycznych, złożona z 12 cel. Szacuje się, że między rokiem 1942 a 1944 zamordowano tam około 200 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w sobotę na północnym wschodzie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad, no i jak słyszeliśmy przed chwilą, przygruntowe, przymrozki, ale przez chwilę, tylko przez chwilę. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 16:00. Kontynuujemy naszą audycję do 18:00. Będziemy z Państwem. Zapraszamy do trójki. Prosiłem o różne wrażenia, plany i perspektywy na majówkę. Między innymi taki telefon się trafił. Słucham wypowiedzi słuchaczy dzwoniących i może taka rada już ostateczna dla, którzy mają problem z tymi dniami wolnymi. Poducha, pościel i przespać całe te dni wolne. No a co do tego? Tylko trójka. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy i prosimy o telefon. Jeszcze ten sam temat zostaje. Jakie plany na majówkę? 2 dwójki, 7 trójek. godzinę naszej audycji zaczniemy tematem dotyczącym prawdopodobnie zmierzchu bądź końca urzędów pracy, jakie znamy. Premier Mateusz Morawiecki oznajmił ostatnio w mediach społecznościowych, że chce zmienić nazwę urzędu na Centrum Wyboru Kariery w związku z rekordowo niskim bezrobociem. Józef Niewiarowski przyjrzał się temu, czy zmiana identyfikacji urzędów rzeczywiście przyniosłaby społeczną korzyść. Urząd Pracy jest jednostką samorządu terytorialnego świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców oraz innych partnerów rynku pracy. Ta definicja widnieje na witrynie stołecznego urzędu. A z czym się nam kojarzą? Bezrobociem. Szukanie pracy. Ale to jest coś dobrze działającego? Pierwsza myśl nie. No Urząd Pracy kojarzy mi się źle. Będzie z jakimś, nie wiem, wykorzystywaniem II wojną światową, Hitlerem i w ogóle. Tak mi się to kojarzy. No natomiast no, na pewno nazwa musiałaby być zmieniona, żeby tych ludzi jakoś pozytywnie. Prezes Rady Ministrów zauważył ostatnio na swoim Twitterze, że urzędy pracy przydałoby się odświeżyć. Dziś, gdy bezrobocie w Polsce jest drugim najniższym w Europie, może powinniśmy przestać używać nazwy Urząd Pracy i zmienić je na coś, co bardziej pasuje do dzisiejszego rynku pracownika, na przykład Centra Wyboru Kariery. Eksperci są za, o ile na zmianie nazwy się nie skończy. Generalnie zgadzam się z tym, że należy modernizować instytucje publiczne i usługi publiczne i głęboko wierzę w to, że pan premier ma na myśli nie tylko zmianę samej nazwy, a za tą nazwą również pójdzie zmiana generalnie funkcjonowania urzędów pracy. Adam Mikołajczyk z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc. Priorytetem jest to, żeby wspomagać młodzież w wyborze swojej dalszej kariery zawodowej. No właśnie, bo młodzi, którzy zaraz napiszą maturę, często nie wiedzą, co w życiu robić. W sumie jeszcze na razie, nie wiem, ja mam przynajmniej zero planów. A tutaj, może koleżanki mają jakieś? Mają? Ja jadę do Paryża na studia. Na malarstwo, więc raczej po tym nie ma zawodu. Potencjał takich urzędów jest właśnie w młodzieży. Jak wynika chociażby z badań Związku Miast Polskich, zwłaszcza w małych i średnich miastach, tam gdzie młodzież no nie ma takiego bezpośredniego dostępu do dużych firm, do tego środowiska takiego biznesowego, uświadomionego, tam nadal doradcy zawodowi, urzędy pracy niestety w tym zakresie podpowiadają młodzieży co dalej, pełnią bardzo słabą rolę i są bardzo słabo oceniane w tych badaniach. Jednak znów, najpierw urzędy musiałyby zacząć działać sprawniej. Ta instytucja sama musiałaby być bardzo na bieżąco, a jak wiemy, ten świat wokół nas się zmienia bardzo dramatycznie, bardzo diametralnie. No ostatnio na przykład sztuczna inteligencja jest tutaj odmieniana przez wszystkie przypadki. Niektórzy młodzi o tym wiedzą. Macie jakieś plany zawodowe może? Związane z branżą IT, patrząc na rozwój czatu GPT oraz tych innych czatów, które się teraz pojawiają, na przykład tworzone przez Elona Muska, przez Google'a. I podpowiadają. Jeżeli by za tym poszła jakaś akcja marketingowa, trochę by za to pieniędzy włożyć. Ale najpierw cały plan marketingowy, a potem zmiana nazwy. Nazwa, na przykład Urząd Kariery, Urząd Rozwoju Zawodowego lub coś w tym rodzaju, powinna być zwieńczeniem całej instytucjonalnej przemiany. Możemy sobie dodać do naszego zastanawiania się, co tam z majówką 2 2 7 3, czekając na Państwa telefony. Może mielibyście jakieś alternatywne pomysły na to, jak nazwać Urząd Pracy, ale nie robią sobie żartów żadnych niewybrednych, tylko tak, żeby pomóc przy rebrandingu. Majówką, ale zajrzyjmy na chwilę do polityki. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 podjęły decyzję o wspólnym starcie w najbliższych wyborach parlamentarnych. Liderzy partii ogłosili na konferencji prasowej przed Sejmem zawarcie porozumienia. Eksperci komentują ten ruch, a głosy zebrał Aleksander Ziemiańczyk. Szymon Hołownia mówił, że partie wystartują z koalicyjnego komitetu wyborczego. Umowa, którą zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi wprost, że powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy. Precyzuje, jakie wartości przyświecają nam, kiedy decydujemy się na tę współpracę, jakie punkty wypracowanego wspólnie założenia programowego chcemy Polakom obiecać, że zrealizujemy mimo wszystkich różnic, które nas dzielą. W umowie zapisano także, że po wyborach powstaną dwa kluby parlamentarne. Ugrupowania nie stworzą wspólnej partii i każda z nich zachowa swoją podmiotowość. Dobrze, że Szymon Hołownia zabezpieczył się umową z PSL, bo ludowcy nie dotrzymują dżentelmeńskich umów, podkreślił w rozmowie z polską agencją prasową lider Kukiz 15 Paweł Kukiz, który w 2019 roku startował w wyborach z list PSL. Koalicja Kukiza z PSL była równie egzotyczna jak obecna z Hołownią, mówi Bartosz Machalica z Centrum imienia Daszyńskiego. PSL już przeprowadził podobny manewr w 2019 roku, kiedy porozumiał się z Pawłem Kukizem. Wtedy też wszyscy stukali się w czoło. Czym ma być porozumienie PSL i Polski 2050 w istocie? O to także pyta Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Do końca nie wiadomo, co to jest za koalicja. Oczywiście, koalicja, która według deklaracji jej liderów ma bardzo ostro zawalczyć w najbliższych wyborach. Jeden z liderów mówił o 15% poparciu, inny o 20% poparciu. Szczerze powiedziawszy, to bardziej wyznacznikiem jakiegoś celu dla tej koalicji może być próg. Mamy świadomość, że próg wyborczy dla komitetów koalicyjnych wynosi 8%, mówił w TVN24 lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Ruchu PSL-u i Hołowni nie rozumie Piotr Grzybowski z tygodnika Niedziela. Czy ja się zastanawiam, po co ten ruch, bo w mojej ocenie każda z partii, czy PSL i Polska 2050 była w stanie jakby operacyjnie przygotować się do wyborów i uzyskać całkiem niezły wynik i wartość podnieść po wyborach. To na pewno jest to pstryczek w nos Donalda Tuska. My chcemy wygrać wybory, podkreślił lider Polski 2050. Sondaże jednak mocno weryfikują te zapowiedzi. Prosiłem Państwa o komentarze. Przed chwilą mieliśmy jeszcze materiał o tym, co zrobić z nazwą urzędów pracy. I jedna ze słuchaczek ma następujący pomysł. Może skreślić w ogóle słowo urząd. Nie powiem, że kuźnia talentów, bo to trochę tak, nie wiem, jakieś inne słowo wymyśleć. No cały czas aktualny temat, 2 2 7 3, przypominam, czekamy na telefony. Aktualny temat tego, co robić na majówkę. Jakie można mieć plany, na przykład takie? Plany na weekend proste jak wędka. Dziś przyjeżdżają goście do nas, będzie kolacja grillowa, trochę muzyki, trochę śpiewu, a od jutra przez 5 kolejnych dni cudowny świat wędkarskich przygód. A jeżeli ktoś nie łowi, może popatrzeć w zupełnie inną stronę, na przykład tam. Proponuję oglądać Mistrzostwa Świata Grupy 1A hokeja. Gramy jako Polska. Polecam. Dla każdego coś się znajdzie. Wędka na lodowisko i jedziemy. Majówka jak z nut.

zmobilizowanie krajów Unii do wsparcia procesu rozszerzania wspólnoty, mówi minister do spraw unijnych Szymon Szynkowski-Welsenk. Gościem specjalnym szczytu będzie wicepremier Ukrainy Olcha Stefaniszyna. Spotkanie odbędzie się 12 maja pod Poznaniem. Polityk poinformował, że na rozmowy przyjadą ministrowie do spraw europejskich z Niemiec i Francji. Naszym zadaniem jest mobilizować do pomocy Ukrainie wszystkich, także te największe kraje, z którymi w niektórych kwestiach zdarza nam się różnić, mówił minister. U dzieci świat cyfrowy wypiera świat realny, przestrzega rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, omawiając wyniki ogólnopolskich badań. Pawlak podkreślił, że badanie pokazuje rozwój niepokojących tendencji, które wynikają przede wszystkim z rosnącego uzależnienia dzieci od internetu. Dzieci i młodzież zaczynają dzień od razu włączając telefon, telewizor i nawet do 2 godzin przed zajęciami szkolnymi potrafią oglądać social media. I tak przebiega niestety cały dzień dla dużej grupy dzieci i młodzieży kosztem spotkania z rówieśnikami, kosztem wyjścia na dwór, kosztem hobby, powiedział rzecznik. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Ponownie mamy w studiu Marcina Jagiełowicza. Dzień dobry. No i oczywiście ponownie inflacja, bo to temat numer jeden. Pikuje już drugi miesiąc z rzędu. W kwietniu spadła według GUS-u z 16,1% do 14,7%. To z jednej strony statystyczny efekt porównania do zeszłego roku, ale co ważne, poprawę widać także w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Miesięczna inflacja jest już wyraźnie poniżej 1%. W marcu to było jeszcze 1,1% i to jest ważne. To znaczy, że to naprężenie, to napięcie inflacyjne rzeczywiście schodzi. Tak mówił na naszej antenie Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Dzisiejsze dane oczywiście nie oznaczają spadków cen, ale hamowanie tempa ich wzrostu. I to nawet nieco szybciej niż spodziewała się większość ekonomistów. Realnie w portfelu te zmiany zobaczymy latem, gdy inflacja zejdzie już w okolice 10%. Wtedy nasze pensje będą rosły szybciej niż ceny w sklepach. Inflacja przestanie nam też zjadać oszczędności, bo przynajmniej będzie w okolicach oprocentowania bankowych lokat. Na koniec roku inflacja będzie już jednocyfrowa i wtedy będzie można myśleć o niższych stopach procentowych. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że nie wydarzy się coś niespodziewanego i tego się trzymamy. Uwaga rodzice, to ostatni moment, by złożyć wniosek o 500+ na nowy okres rozliczeniowy. Ten zacznie się w czerwcu, a kto do kwietnia, czyli do niedzieli, nie zgłosi się po oświadczenie, będzie musiał pogodzić się, no i też zgodzić się na to, że będzie miał przerwę w wypłatach tego świadczenia. W takim przypadku ZUS będzie przelewał wyrównanie w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Dokument można złożyć tylko w internecie, to ważne. Do wyboru mamy aplikację mZUS, platformę usług elektronicznych, portal Empatia albo bankowość elektroniczną. Skoro już zaznaczamy w kalendarzu ważne daty, to jeszcze jedno przypomnienie. Kto nie sprawdził jeszcze deklaracji PIT-37 czy PIT-36, tych najpopularniejszych, których termin mija 2 maja na złożenie, proszę nie zwlekać. Na portalu podatki.gov.pl możemy przejrzeć sobie przygotowane przez skarbówkę zeznanie i zatwierdzić, ale najpierw sprawdźmy wszystkie ulgi, na przykład te, która należy nam się, gdy wychowujemy dziecko albo gdy wspieramy cele społeczne. Przed majówką na stacjach paliw dobre informacje, a to w dużej mierze zasługa słabego dolara. Będziemy tankować taniej. Ten kosztuje teraz 4,17 amerykańska waluta, euro 4,59, frank szwajcarski 4,66, brytyjski funt 5,20, a WIG20 zamyka pomału ostatnią przed majówką sesję na warszawskim parkiecie, ponad procent na minusie. No i pogoda jeszcze cały czas za oknami u nas w studio. Mamy to szczęście, że mamy okno w studio i bardzo grzeje mnie w prawy łokieć. Teraz to słońce jeszcze jest wysoko i już potrafi dać o sobie znać. To jest wspaniałe. A tak patrząc szerzej, poza studiem, moim oknem i perspektywą taką ogólnokrajową. W piątek najcieplej na południowym zachodzie. Tam termometry wskażą maksymalnie 17 stopni w nocy, na północnym wschodzie i w powiatach bieszczadzkich możliwe przymrozki. Trójka. Program trzeci. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey. A teraz trochę sportu. Piłkarze Rakowa Częstochowa tego wieczora mogą cieszyć się już z Mistrzostwa Polski. Oczywiście, jeżeli pokonają u siebie Lechię Gdańsk, a Legia Warszawa zgubi punkty w domowym meczu przeciwko Wiśle Płock. Po raz pierwszy będzie świętować ekipa, jeżeli to się wszystko oczywiście zadzieje, spod Jasnej Góry. O tym więcej opowie nam Krzysztof Uniewski. Trener Rakowa Marek Papszun dmucha na zimne. Jesteśmy blisko, zdajemy sobie sprawę wszyscy, że tak jest, ale musimy się skupić tylko i wyłącznie na tym spotkaniu, żeby te szanse nasze się zwiększyły. Prezes lidera Pekao Ekstraklasy Piotr Obidziński tak ocenia szanse na tytuł już tego wieczora. Serce to mi podpowiada, że dziś, a rozum mi podpowiada, że jest 40-40-20, jeśli chodzi o najbliższe mecze, rozkład prawdopodobieństwa po mojemu. Na ten moment, no oczywiście o 20 ten rozkład prawdopodobieństwa będzie inny. Nie mogliśmy nie zapytać prezesa Obidzińskiego, czy pod Jasną Górą są gotowi na świętowanie już tego wieczora. No bylibyśmy nieprofesjonalni, gdybyśmy nie byli. Na fetę, gdy zdobędziemy mistrzostwo, bo przecież ono jest jeszcze niezdobyte. Zapraszamy wszystkich 27 maja, czyli po meczu z Zagłębiem Lubin. No ale dzisiaj jesteśmy gotowi na naturalną radość, no i jakby schłodzone szampany mamy i to jest nasz obowiązek. Wszyscy zorientowani w ekstraklasowych realiach, nawet jako tako, wiedzą, że Raków nie wypuści już z rąk mistrzostwa. Jeżeli nie dziś, to pewnie będzie je świętował w następnej kolejce. Były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski lapidarnie opowie o przewagach ekipy Marka Papszuna nad resztą stawki. Bardzo dobry skład, nie tylko jedenastka, ale też zbudowanie całego zespołu, bo też i zawodnicy rezerwowi i sukcesywnie wzmacnianie tego zespołu. W ciągu ostatnich 2 lat, 2 razy wicemistrzostwo, 2 razy zdobycie Pucharu Polski, to samo za siebie mówi, że w końcu ta drużyna dobrze punktowała na jesieni. Tą przewagę dalej jakby podtrzymała i nie miała tych wpadek. Legia doszła nawet na 6 punktów, wygrywając u siebie z Rakowem, ale nie potrafiła później tej przewagi zniwelować, bo jej przytrafiały się wpadki po tej wygranej. No i dlatego jest 11-punktowa przewaga. Po sezonie zakończonym tytułem, co wiemy od jakiegoś czasu, Raków zmieni trenera. Papszuna zastąpi dotychczasowy asystent Dawid Szwarga. Obecnego szkoleniowca zapytano, czy odbierze po wakacjach telefon od nowego. Jak się będzie godnie zachowywał, to na pewno odbiorę. Potem żarty się skończyły i zaczęły warunki. Jeżeli będzie zachował się tak, jak powinien zachować się trener, jak powinien się zachować lider i człowiek, który zarządza grupą ludzi, zarządza dużym projektem, bo to jest duży projekt, więc na pewno odbiorę i wierzę, że tak będzie, że to jest człowiek, który dalej będzie rozwijał tą drużynę. Taką samą nadzieję mają nie tylko kibice Rakowa, ale całej polskiej piłki. Pod Jasną Górą w ciągu 7 lat zbudowano kompletnie nieoczekiwanie piłkarskiego potentata. Na razie w krajowych realiach. Teraz czas na pokazanie się w Europie. Wiele emocji nas czeka w takim razie. Przypominamy przy okazji oczywiście między jednym meczem a drugim. 2-2-7-3 cały czas czekamy na Państwa telefony z propozycjami różnymi odnośnie majówki. Musiałam uciec stąd na jakiś czas. Wróciłam nie taka sama, żebym nie czuła, gdy zaboli mnie. Chcę dziś tańczyć do rana. Tylko tańczyć do rana. Nie powiedział nikt, że to będzie proste. Nie uprzedził nikt, że wyleje łzy. Czy za dużo ich, trochę to żałosne. Co zostało mi? Została mi tylko melodia. Zagłusza płacz, mówię tobie. Tańcz, tańcz, tańcz, ale nie wiem jak. O, pociesza mnie tylko melodia. Ciebie słowa nie znaczyły nic, a ja na serio je brałam. Dla ciebie byłam jedną z wielu pań, a ja już ślub planowałam. Znowu sama zostałam. Mieliśmy proszę Państwa, temat o tym, czy urzędy pracy mogą zmienić nazwę, ewentualnie na jakąś kreatywną, może korzystając z Państwa inwencji. Mamy kilka głosów, na przykład taki. Może skreślić w ogóle słowo urząd. Nie powiem, że kuźnia talentów, bo to trochę tak, nie wiem, jakieś inne słowo wymyśleć. Kuźnia talentów? Bardzo dobrze brzmi. To rodzi wiele skojarzeń. Ale może inne skojarzenie? Centrum pracy, proste. Żeby nie szukać daleko. Albo na przykład jeszcze jedna idea. W tym roku mam wspaniałe plany. Będę kończył pracę magisterską. A temat zjawisko strajku, postawa związków zawodowych względem strajku. No to ewentualnie mam nadzieję, że pan nie będzie chętnym do takiej kuźni talentów, może w ten sposób. Czekamy na kolejne telefony i kolejne państwa opinie. 2 2 7 3. A teraz czas na Węgry. Ze swoją 40. pielgrzymką w ogóle, a już drugą właśnie na Węgry, przyleciał dziś do Budapesztu papież Franciszek.